1. Mark Stone, sportovně vyhlížející 35ník s šedýma očima, výrazně modelovanými rysy v obličeji, hnědou čupřinou vlasů a osmalou pletí vyšel z umývárny a vstoupil do pilotní kabiny Mercura. Z celého jeho vzezření vyzařovala klidná síla. Za ovládacím pultem našel Reje, svého věrného androida, a nijak ho to neudivilo. Podobnost těchto robotů s lidmi byla až neskutečně dokonalá. Vše na nich bylo propracováno do nejmenších detailů a mohli proto bez problémů doprovázet agenty služby pro dohled nad primitivními planetami a společně s nimi se vmísit mezi domorodé obyvatele. Přitom zaznamenávali vše, co viděli a slyšeli. Specialisté, kteří jejich zprávy studovali, si tak mohli utvořit přesnou představu o stupni civilizovanosti planety a o jejím vývoji za posledních 50 let. Android podal Markovi sklenici s nažloutlou tekutinou. Na, rychle to vypij. Je v tom plno vitamínů a stopových prvků. Po tom pobytu na Telmě potřebuješ nabrat síly. Máš pravdu, nebyla to žádná procházka růžovou zahradou. Ta planeta má k pozemskému ráji daleko. Málo kde jsme se setkali s takovou sbírkou divoké zvěře. I tamní obyvatelé se podobali divé zvěři. Odnesl si z řadu šrámů. Co ti vlastně řekl palubní počítačový lékař? Lehké pohmožděniny a jedna pěkná boule na hlavě. Nic vážného. Myslel jsem, že ti ten divoch rozčísne lebku. Snad ještě nikdy jsem se o tebe tolik nebál. Pozemštěna projev citu pronesený ústy robota nijak nepřekvapil. Kybernetici sice tvrdili, že android může jednat jenom tak, jak je naprogramován, ale Mark věděl, že to není pravda. Ray byl oddaným přítelem, spolehlivějším než leckterá bytost z masa a kostí. Jakmile viděl, že je jeho přítel v nebezpečí, zapomněl na veškeré naprogramování a dokázal jednat nebezpečně účinně. Tuto schopnost prokázal již několikrát. Možná to bylo i tím, že byl vybaven psychickým zesilovačem, který mu umožňoval komunikovat s Markem telepaticky. Výroba robotů tohoto druhu byla ale zastavena, protože existovalo jen málo lidí schopných s nimi spolupracovat. Mark měl to štěstí, že se během jedné z cest setkal s rostlinným společenstvím, které jeho telepatické schopnosti zmnohonásobilo. Byl proto schopen komunikovat s Rayem i na velké vzdálenosti. Odeslal si záznamy na zprávu. Všechno je v pořádku. Generál Kov může výsledky naší výpravy předat těm pisálkům, co se v ní budou s rozkoší šťourat. Musí si něco najít, aby ti mohli skrouhnout prémie. To není vůbec důležité. Jestli už mají vše, co potřebují, není důvod tu dál tvrdnout. S ním o týdnu opravdové dovolené na klidném místě, bez všelijakých příšer, divé zvěře a válečníků, kteří jsou kdykoliv připraveni tě zardousit. Elza mi slíbila, že si udělá volno a že strávíme nějaký čas spolu. Elza Svensonová je velice pěkná brunetka s nádherně zelenýma očima, která kromě své krásy má tu přednost, že je jednou z nejbohatších žen galaxie a vévodí tak finančnímu světu. Už 3 roky spolu s Markem udržují něžné, ale diskrétní vztahy. Ray zmáčkl ukazováčkem několik tlačítek. Motory tiše vrčely. Syčivý zvuk poněkud zesílil. Mark se natáhl do relaxačního křesla a automaticky se připoutal magnetickými pásy. Merkur se odpoutal z dráhy, po které kroužil celou dobu jejich pobytu na Telmě. Byla to 3. planeta z 5 oběžnic. Krajní 2 byly objemné, stuhlé metanové a vodíkové koule. Zvýšená rychlost vtlačila Marka do sedadla. Náhle se ozval zvukový signál. Kontakt přímo před lodí. Na obrazovce radaru se objevily 4 zářící body. Rychle se zvětšovaly a již bylo možné rozeznat jejich tvar. Musely být schované za 4. planetou, řekl Ray. Ty astronefy nemají žádné identifikační označení. Stone skrabatil čelo. Piráti. Je jich moc na to, abychom s nimi mohli bojovat. Někdy je lepší šikovně zmizet, než se pustit do boje s pochybným výsledkem. Vystřel 4 střely. Každou na 1 astronef. To jim sice nic moc neudělá, ale budou muset zapnout ochranný obal a to je zdrží. Jakmile vystřelíš, zatoč o 100 stupňů vlevo a pak plnou parou vpřed. Zanedlouho bylo slyšet hvist odpalovacího zařízení. Pozor, teď to s tebou zatřese. Přestože byl Merkur vybaven zdokonaleným antigravitačním systémem, Markovi se zdálo, že mu oči vylezou z důlků. Zrak se mu zahalil černým závojem a žaludek mu přitom drtila obrovská pěst. Jakmile se trochu probral, viděl jen to, že střely vybuchly daleko od svých cílů a pirátské astronefy okamžitě zrychlily. Několik sekund zůstala ještě vzdálenost mezi lovci a jejich kořistí stejná, ale pak začali piráti poznenáhlu zkracovat náskok. Nad videorádiem se rozblikala červená kontrolka. Mark Mimoděk navázal spojení. Na obrazovce se objevila neznámá tvář. Úzký obličej, vystouplý nos a pobledlá pleť dávaly tušit solanský původ. Planeta Solan sice patřila k pozemské unii, ale spíš ze zištných pohnutek, než proto, že by vyznávala její liberální hodnoty. Odlehlost Solanu od Země a divoce samotářská povaha tamních obyvatel byly omezujícími faktory v rozvoji vzájemných styků. A navíc povolení použít jediné solanské letiště se vydávalo podle velmi podivných kritérií. Bylo to zkrátka tak, že Solan se stal útočištěm pro vesmírné piráty, kteří prodávali plody svých loupeží pochybným obchodníkům. Výměnou od nich nakupovali potřebné zásoby. Vesmírná policie byla proti nim bezmocná a jediné, co jí zbývalo, bylo pokoušet se usvědčit piráty kontrolou jejich lodí dříve, než přistáli na Solanu. Marka upoutali nažloutlé oči hořící nenávistí. Jsem šťastný, že jsem vás našel, kapitáne Stone. Už na vás čekám několik dní. Mohl jsem zničit váš astronef a nechat vás hnít na té primitivní planetě, ale to by mě tolik neuspokojilo. Chci, abyste věděl, že zemřete. Mark nereagoval a proto pirát kysele dodal. Pamatujete si ještě na poručíka Arkuna? Máte na mysli toho piráta, co si postavil základnu na jedné primitivní planetě? Myslím, že to byla Silva. Vesmírná policie mu ji zničila a zlikvidovala přitom několik pirátských lodí. Jste příliš skromný, kapitáne. Poldové by to bez vaší pomoci nikdy nedokázali. Arkun byl můj bratr a vy jste ten, kdo ho poslal na smrt. Za ten zločin teď budete pikat. Stone přehlédl rychle očima údaje na počítači. Ráj mu jeho předpoklad potvrdil. Dosáhneme rychlosti potřebné k ponoření do subprostoru dříve, než bude pirát v pozici, kdy může střílet. Mark si ulehčeně oddechl a ironicky poznamenal, přestože mi bylo potěšením s vámi hovořit, musím vás bohužel opustit. Mám na zemi dohodnutou schůzku s jednou půvabnou bytostí. Pirát se mrazivě usmál. Vaše přítelkyně bude zřejmě čekat marně. Myslíte si, že se schováte do subprostoru, ale to si nepomůžete. Budu vás pronásledovat i tam. Poslední chvíle vaší existence budou poznamenány strachem a beznadějnou úzkostí, která se změní v panickou hrůzu. A to bude váš trest.